Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem. Ya 810 ile 867 yılları arasında Konstantinopol'de yaşamış, kadın tarihindeki araştırmalar sonucunda yeni kadın besteciler ortaya çıkmazsa şu anda dünyanın bilinen ilk kadın bestecisinin bir eserini dinledik. İnanılmaz ve bütün bu bilgiler artık İstanbul kadınmüzesi.org adresinden ulaşabileceğimiz İstanbul Kadın Müzesi'nin arşivinden geliyor. Meral Akkent Kasiye'yi bize tanıtmış oldu. Birazdan onunla birlikte bu müzenin nasıl geliştiğini, nasıl hayata geçtiğini konuşuyor olacağız. Aynı zamanda Gülümser Yıldırım bugün bizimle birlikte İstanbul Kültür, Kadın Kültür Vakfı, Kadın Müzesi, İstanbul Kadın Müzesi'nin kurucu vakfı. Siz de onun kurucusunuz. Dolayısıyla evet, bütün bu süreci başlattınız. Sizle başlayalım isterseniz. Nasıl doğdu İstanbul Kadın Kültür Vakfı, nasıl doğdu? Oradan Kadın Müzesi'ne nasıl geçtiniz? Teşekkür ederim. Ben ticaretle uğraşan bir kişiyim. Yıllarım hep ticaretle uğraşmakla geçti. Yıllar itibariyle ofisim Eminönü'nde 35 yılı aşan yılda orada devamlı gidip gelirken İstanbul Ticaret Odası'nın onarmakta olduğu Hünkar Kasrı var. Hünkar Kasrı'nı dolaştığımda baktım orayı Hatice Turhan Sultan yapmış. Gezdiğimde gördüm ki burası sultanın bir çalışma ofisi, dinlenme ofisi. Bir kadın o tarihlerde 1700'lü yıllarda çalışma ofisi yapıyor sarayın dışında. Ve daha sonra camiyi yaptırıyor. İlk kadın sultan cami yaptıran. Bilahare burada otururken, düşünürken, çalışırken bir şeyi görüyor. Tacirler açıkta yağmurun altında çalışıyorlar. Çok üzülüyor ve bunları kapalı bir mekana taşımak gibi bir fikir oluşuyor kendisinde. Buraları kendi parasıyla Yahudiler var o zaman orada ikamet eden. Onlardan satın alıyor ve onları Balat'a yerleştiriyor. Kendisi de bugünkü Mısır Çarşısı'nı yaptırıyor. İlk kurulduğu dönemlerde burası Valide Sultan Çarşısı ismiyle anılıyor. Daha sonra Mısır Çarşısı günümüzde. Ben bunu duyduğumda tabii bir ticaretle uğraşan bir hanım olarak böyle bir düşünce beni çok etkiledi ve unutturulan kadınlar olduğunu düşündüm. Çarpıcı bir örnek gerçekten. Yani hepimiz herhalde Mısır Çarşısı'na en az bir kere girmişizdir. Ve oranın bir kadın mekanı olduğu, bir kadın tarafından tasarlanıp hayata geçirilmiş bir mekan olduğunu belki ben bilmiyordum. Evet, aklımın ucundan da geçmezdi açıkçası. Evet. Hani gündelik hayattaki körlüğümüzün, sağırlığımızın da çok çarpıcı bir örneği. Bilahare İstanbul Ticaret Odası'nda İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu'nda görevliyim. İstanbul'un 2010 Kültür Merkezi ilan edilmesiyle benden bu anlamda bir proje yapılmasını istediler. Ben de 250 yıllık aşağı yukarı İstanbullu bir aileden geliyorum. İstanbul huzur içinde, daima kültür şehri olduğunu da çok iyi biliyorum. Buradan yola çıkarak burada yaşayan kadınların nasıl kültür birlikteliğiyle, bir iletişimiyle huzur içinde yaşadıklarını düşünmeye başladım ve bu anlamda bir proje yaptım. Bu proje sergi mahiyetindeydi. Kıyafette, yemekte, diyaloglarda ki iletişimi anlatan bir kültür. Bunu anlatmaya çalıştım sergide ve 5 Mart 2010'da İstanbul Forum'da bir sergi yaptım. Bu sergi beni buralara getirdi. Tam bu sırada Meral Akkent Hanım'la karşılaştım ve bu fikrimi anlattım kendisine. Bu unutulan kadınları biz nasıl hatırlatırız? Çok ihtiyacı var kadınlarımızın bunları hatırlamaya, bu cesaretli kadınların cesaretlerini öğrenmeye çok ihtiyaçları var. O zaman birlikte bir müze yapalım diye karar verdik ve serginin açılışında anons ettik. Biz bir sergi, bir müze yapmak istiyoruz. İstanbul Kadın Müzesi yapmak istiyoruz dedik. Ve bu bağlamda çeşitli disiplinlerden hanımlarla birleşerek, bir araya gelerek bir vakıf kurmaya karar verdik. Vakfın kuruluşu 8 Mart 2011 tarihinde oldu. Vakfın amacı kadın müzesi kurmaktır. Ve müzemizi kurmak üzere yola çıktık. Bir internet sitemizi yaptık. Siz anons edeceksiniz herhalde. internet sistemimizi yaptık, patentimizi aldık ve yolumuza devam etmeye başladık. Evet, kurulduktan 1,5 yıl sonra aslında ortaya çok önemli bir eser çıkarmış vaziyettesiniz. Sanal bir müze olarak en azından istanbulkadınmüzesi.org adresinden hem müzeyi nasıl kurguladığınıza dair insan çok şey öğreniyor, hem de işte Kasiye örneğinde olduğu gibi hepimizi çok şaşırtacak kadın hikayeleriyle, biyografileriyle dolu. Meral Akkent'le yolunuzun nasıl kesiştiğini anlattınız. Belki Meral Akkent oraya nasıl geldi? Daha önce Almanya'da bu kadın müzeleri işine nasıl bulaştınız oradan? Ben sosyoloğum ve kadın araştırmaları yapıyorum. Aynı zamanda da kadın politikası eğitim projeleri yürütüyorum. Almanya'da ve kültürler arası metotla, yani ayrımcılığa karşı kullanılabilecek malzemeler üreten araştırmalar yapıyorum. Arkadaşlarımla aşağı yukarı 20 sene önce Almanya'da kültürler arası kadın yaşamını araştıran bir araştırma merkezi kurmuştuk. Ve biz bu araştırma merkezimizde yaptığımız araştırmaları daha çok insanlara ulaşsın diye sergileştiriyorduk. Ve bu sergileştirme sonucu bizim aşağı yukarı 10-15 tane sergimiz oldu. Bu sergiler, gezici sergiler, gezmedikleri zaman evlerimizde, çeşitli odalarımızda duruyorlardı. Ve günün birinde bu sergiler aslında çok iyi bir şey teşkil ediyor, temel teşkil ediyor. Neden bizim acaba bir kadın müzemiz yok diye düşündüm. Ve arkadaşlarıma bunu teklif ettim. Ve Almanya'da bundan 2003 yılında Almanya'nın 6. kadın müzesi, binası olan 4. kadın müzesini kurdum. Bu müze şu anda çalışmakta Bavyera eyaletinde, Fürth kentinde. Ve ben kendi müzemizi kurduktan sonra dünya kadın müzeleri konusunda çalışmaya başladım. Çünkü merak ettim diğer kadın müzeleri ne yapıyorlar diye. Ve genel bir bilgi dağarcığım oluştu dünya kadın müzeleri konusunda. Gülümser Yıldırım'la karşılaştığım zaman İstanbul'un da böyle bir potansiyeli olduğu, kadın müzesine çok gerek olduğu, kent kadın müzesine fikir birliğine vardık ve dolayısıyla İstanbul Kadın Müzesi Türkiye'nin ilk kent kadın müzesi ve dünyanın da 3. kent kadın müzesi olarak ortaya çıktı bir proje olarak. Diğerleri nerede? Diğerleri ikisi de Almanya'da, Stuttgart ve Bremen kentlerinde. İkisi de binasız müze olarak çalışıyor. Yani sonuçta biz binası olan ilk kent kadın müzesi olacağız. Belki tek kelimeyle herkes merak ediyor, nedir bir kadın müzesi, nedir diye soruyorlar. Kadın müzesini anlamak için aslında fikrini, genel ana fikrini anlamak lazım. Bizim müzemizin, her müzenin tabii ki ayrı bir çıkış noktası var ama biz İstanbul'un kadın müzesi olduğumuz için bizim müzemiz nesiller, cinsler ve kültürler, İstanbul'u ortaya getiren, ortaya çıkaran, İstanbul yapan kültürlerin iletişiminin sağlandığı bir platform olacak. Bunu biz toplumsal barış projesi olarak nitelendiriyoruz. Yani İstanbul Kadın Müzesi İsa'dan önce 660 yılında kurulmuş bu kentin günümüze kadar gelen kadın tarihinde iletişimi sağlayacak, nesiller, cinsler ve kültürler arasında bir konsepte sahip olacak. Belki yine bizim hani Kasiye ile başlamıştık zaten. Alışkın olmadığımız, yani biz tarih dediğimiz zaman, özellikle tarihin ilkleri dediğimiz zaman Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemi ne daha çok yönleniyoruz. Oradaki ilkleri biliyoruz. Tabii çok önemli bir dönüşüm dönemi bu coğrafyada. Ama onun öncesi de var ve tabii sonrası da var. Yani benim gördüğüm, sizin bu hazırladığınız konseptin en çarpıcı yanlarından bir tanesi, bir kere tarihi bugüne getirmesi ve bugün de tarih yazıyoruz. Biraz önce Gülümser Hanım'ın dediği gibi, yani tarihte çok cesur kadınlar var. Bugün de çok cesur kadınlar var tarih yazan ve onları da koyuyorsunuz. Tabii. Yani şu anda yaşamakta olan çok genç insanlar da var. bu ilkler şeyi içerisinde, listesi içerisinde. Evet. Ama bir yandan da hikayelerini hiç bilmediğimiz, işte Cassia gibi, Theodora gibi, belki Theodora'dan da biraz bahsedebiliriz. Evet, tabii. Bu projenin heyecanı olan tarafı zaten tarihteki ve günümüzdeki İlklere imza atmış kadınları bir araya getirmek. Örneğin Theodora adını andınız. Şu anda birinci Theodora dünyada ilk kez muhtaç sanatçı kadınlar için koruma evleri açan bir kadın. Aynı zamanda bizim müzemizde Filiz Keresteceoğlu da var örneğin. Filiz Keresteceoğlu'nun bizim müzemizde olma sebebi ise Türkiye'nin ilk feminist kadın marşını bestelemiş ve sözlerini yazmış olması. Ki biz bu programda çok çaldık Kadınlar Vardır marşını. Evet. Dolayısıyla bu müzede düşünebiliyor musunuz? Birinci Theodora ile Filiz Keresteceoğlu'nun bir araya gelmesini ve birbirlerine deneyimlerini anlatmalarını. Çok büyük birbirlerine heyecan, konuşmalarını, birbirleriyle evet. konuşmalarını, sohbet etmeleri, ne kadar hoş konular ortaya çıkacaktır. İşte İstanbul Kadın Müzesi'nin amacı da bu karşılaşmaları sağlamak. Belki kısaca şeyi söyleyeyim size, nedir konusu? Konusu sadece genel dünya kadın müzelerindeki gidişe uygun olarak oldukça dar tutuldu. Odaklandığı konu sadece kültür ve sanat alanındaki bir ilke imza atmış, denemiş, yapılmamış kadınlar kültür ve sanat alanında, ki yani bu da zaten 2700 yıllık geçmişi olan bir kent için oldukça büyük bir konu. Tabii. Bana yine tam da bu bağlamda müzenin de fikrini taşıyan isimlerden birisi olarak Anna Komnena'nın hikayesi çok çarpıcı geldi. Bilmiyordum. Dünyanın ilk kadın anı yazarı diyorsunuz. Burada bir parantez açarak söyleyelim. Kadın araştırmalarındaki yeni sonuçlar ortaya çıkmadan Şu andaki bilgilerimizle Anna evet. Komnena dünyanın ilk kadın anı yazarı, ilk kadın tarihçisi. Evet. 12. yüzyılda kendi anılarını, ailesinin anılarını yazmış. Ben bilmiyordum mesela. Onunla şimdi ben kendi adıma konuşmaya başlayacağım. Ama tam da hani siz de kadınların anılarını hep birlikte yazdığımız, o tarihe sahip çıktığımız bir alan yaratmış vaziyettesiniz. Ve herkesi davet ediyorsunuz. Buna katkıda, bu sohbete katkıda bulunmaya. Evet, bu davet müzenin konseptinde şöyle gerçekleştirilecek. Bizim sadece biyografilerin sunulduğu sürekli sergimizin konusunu teşkil eden bölüm değil, bunu besleyecek olan kültür etkinliklerimiz ve sosyal sorumluluk programlarımız var. Sosyal sorumluluk programlarıyla başlarsam çok daha anlaşılır olacak aradaki ilişki. Örneğin sosyal sorumluluk programlarımızda biz Türkiye Kadın Tarihi Araştırmaları Ödülü vereceğiz. Her sene 3 dalda bitirme tezi, yüksek lisans tezi ve doktora çalışmaları konusunda Türkiye'de birçok konuda kadın tarihi araştırmaları yapılıyor. Fakat bunlar yapıldıktan sonra arşivlerde fazla insan tarafından görülmeden, bilinmeden, duyulmadan duruyorlar. Bizim amacımız kadın tarihi hakkında yapılan araştırmaları gün ışığına çıkarmak, daha çok insanın bu konuyla ilgilenmesini sağlamak. Bunu nasıl yapmak istiyoruz? Araştırmacılar kendi yaptıkları kadın tarihi konulu araştırmaları bizim internet sitemize bildirecekler. Ben şu konuda bir araştırma yaptım diyecekler. Ve internet sitemizi ziyaret eden diğer kişiler ise bu araştırmaları inceleyecekler. Bu tabii ki bir adım. İlk defa herkes kadın tarihi konusunda yapılmış bir araştırmayı, bilimsel araştırmayı inceleyecek ve fikrini söyleyecek. Ben bu konuda yapılmış araştırmayı çok beğendim. Oy verecek ve verilen oylarla o senenin hangi kategoride ise birincisi ortaya çıkacak. Ve biz destek olsun, desteklemek için bu yapılmış çalışmaları da yayınlamak istiyoruz kitap olarak. Yani kalıcı bir armağan vermek istiyoruz. İkincisi ise bize esin veren kadınlar armağanı. Bu çok önem verdiğimiz bir proje. Hepimizin çevresinde gönlümüzü açan, güç veren, bizi cesaretlendiren kadınlar var. Ve bu kadınların duyulması lazım. Bunların herkes tarafından bilinmesi lazım. Aynı şekilde herkes kendisini güçlendiren, kendisini heyecanlandıran kadını internet sitemize bildirecek ve gene oylamalarla bu kadınlardan en fazla oyu alan seçilecek ve onur nasıl onun onur ödülü armağanı verilecek onu şimdilik söylemeyeyim, internet sitemizde bildirilecek. Harika, dört gözle bekliyoruz. Yani kadınların pek çok anlamda yaşayan kadınların ve geçmişte bu coğrafyada yaşamış kadınlarla bugün yaşayan bizlerin buluşacağı bir mekan aslında İstanbul Kadın Müzesi. Yani evet, pek çok buluşmayı mümkün kılacak bir mekan gibi. Evet. Bir kere yani elinize yüreğinize sağlık demek istiyorum. Gerçekten çok heyecan verici. Yani hayal etmek bile çok zordu böyle bir çalışmayı. Siz gayet hızlı bir şekilde hayata geçirmişsiniz. Beni yine çok heyecanlandıran bu kadın tarihi araştırmaları kısmında bir kaynakça da yapmak istiyoruz dediniz. Evet. Yani sadece hani ödül vermek değil, bu alanda yapılmış bütün çalışmaları da evet, mümkün olduğu kadar sitede listelemek, paylaşmak istiyorsunuz galiba. Çok önemli bir nokta. Çünkü İstanbul Kadın Müzesi'nde yapacağımız her türlü etkinliğin, atacağımız her adımın bir anlamı var. Besleyecek yani. Sürekli sergimiz, geçici sergilerimiz, kültür etkinliklerimiz, sosyal sorumluluk programlarımız birbirlerini besleyecekler. Hepsi birbiriyle uyum içinde. Biz Türkiye kadın tarihi konusunda yapılmış tüm araştırmaları ve yapılacak tüm araştırmaları bir bilgi havuzunda, internet sitemizin bir bilgi havuzunda toplamak istiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Türkiye'nin tüm üniversitelerinde bu araştırmalar yapılıyor. Her disiplinde. Fakat bu araştırmalar çeşitli arşivlerde, çeşitli bilgi havuzlarında. Mühim olan kadın tarihi konusunda yapılmış tüm araştırmaların bir bilgi havuzuna toplanması ki biz bilelim hangi konuda çalışılıyor, hangi konularda daha az çalışılıyor, hangi konuda çalışmaya gerek var ve bir harita, kadın tarihi araştırmaları haritası çıksın. Ona göre hangi konularda çalışmaya devam edileceği belli olsun. Müthiş. Bunların her biri ayrı ayrı çok heyecan verici gerçekten. İsterseniz bir ara verelim, yine bir parça dinleyelim. Bu da yine sitede ismi geçen bir sanatçının parçası olacak. Siz seçtiniz, siz tanıtın isterseniz. Tabii, Nevesel Kökdeş. Nevesel Kökdeş ilk Çerkes kadın bestecisi. Tabii ki kadın tarihindeki yeni araştırmalar, yeni bilgiler verinceye kadar Nevesel Kökdeş ilk Çerkes kadın bestecisi ve yüzlerce beste yapmış. Sadece beste yapmakla kalmamış, bestelerinin sözlerini de yapmış. Şimdi ondan bir parça dinliyoruz. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar, aşkındır bana güzelim yadigar. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar, aşkındır bana güzelim. İçimi kalbim ferah. Tekrar merhaba, Hikayenin Kadın Hali programındayız canlı yayında. Ben Ayşegül. Bugün çok kıymetli iki hayalperest kadınla ve hayal etmekle kalmayıp bunu müthiş bir çalışmaya hayata geçirmiş iki kadınla sohbet ediyoruz. Ve çokça kadının adı geçiyor. Çokça kadının hikayesinden bahsediyoruz. Meral Akkent ve Gülümser Yıldırım İstanbul Kadın Müzesi. Şimdilik istanbulkadınmuzesi.org adresinde hayata geçirdiler ama umuyoruz ki pek yakında fiziksel bir müze haline de dönüşecek. Türkiye'nin ilk dedik, dünyanın da üçüncü kent kadın müzesi olacak. Evet. Ama bu sohbete devam etmeden önce müzikle ilgili Nevesel biraz konuşalım. Kökteş, Nevesel Kökteş'i dinledik. Nevesel Kökteş'in İstanbul Kadın Müzesi'nde onurlandırılma nedeni İlk Çerkes kadın besteci olmasında ve Nevesel Kökteş büyük savaşlar vermiş müziğini, bestelerini yapmak için. Çünkü zamanının müzik otoriteleri beyler, sen klasik Türk müziğini bozuyorsun, vals türü besteler yapıyorsun, bunlar yakışmaz bize demişler. O da son derece kendinden emin bir şekilde, çünkü müzik tarihini de biliyor, Dede Efendi de yapmamış mıydı? vals besteleri, vals türünde besteler diye kendini savunmuş. Yani Nevesel Kökteş de yol açıcı kadınlardan bir tanesi beste hayatında. Çerkes kadınlar için, Çerkes kültür grubu için. 1904 doğumlu ve 1962'de kaybetmişiz. Aslında çok da genç. Çok yakın, çok yakın ama tarih. Ama çok üretkenmiş belli çok ki. Çok üretken, yüzlerce bestesi var. Ve çok yakın tarihimizi bile bilmiyor. Ben aslında bu şimdi çaldığımız müziği annem radyo dinlerken, bu parça çaldığı zaman annem de söylerdi birlikte, babamla birlikte. Çok hoş anılarımız vardır. Ama ben bu parçanın Nevesel Kökteş olduğunu ancak bu araştırmayı yaparken öğrendim. Yani bu araştırmayı yaparken, siz şu anda Kasya'yı yeni öğrendim, Teodoro'yu ne yaptığını yeni öğrendim diyorsunuz. Ben de bu araştırmayı yaparken o kadar çok kadınla tanıştım ve birçok kadın o kadar yakın tarih ki bunları bilmiyormuşuz ve şu anda onlar ne yazık ki kaybetmişiz. Kaybetmediklerimizi de bilmiyormuşuz. Bu yüzlerce kadının ne kadar bizim kadın tarihimizde yol açtığını, eğer biz bugün Ayşe Gül ve Meral Akkent'sek ne kadar bizim hayatımızı kolaylaştırdıklarını, biz bugün açık radyoda program yapıyorsak, mikrofon başına oturmuşsak, onların ne kadar büyük bu işte payları olduğunu bu araştırmayı yaparken fark ettim. İnternet sitemizi ziyaret eden herkes de mutlaka bu duyguya kapılacaktır. Bu arada bu müziklerin de bir kısmına site üzerinden ulaşabiliyoruz. Linkler var. Çok güzel hazırlanmış bir site. Yani tabii içeriği ve o içeriği bir araya getirmek çok zaman almış olmalı. Müthiş bir emek gerektirmiş olmalı. Fakat tasarım da çok etkileyici. Siteyi açtığınızda böyle siyah bir arka fon, kırmızı ve gri ağırlıklı metinler ama en yukarıda çok çarpıcı bir şekilde kadınların isimleri ve resimleri akıyor sürekli. Bugün sizin yaptığınız toplantıda da sürekli o kadınlar toplantının masayı onlar aramızdaydılar. Tamamlıyorlardı. Aramızda vardı gerçekten. Elinize sağlık. Yani siteyi yapan herkesin eline sağlık. Ve sitemizi açan istanbulkadınmuzesi.org sitesini açan herkesin dikkatini İstanbul Kadın Müzesi logosunun kırmızısına çekmek isterim. Herkesin dikkatini İstanbul Kadın Müzesi, o logodaki İstanbul Kadın Müzesi harflerine çekmek isterim. Bunlar da tesadüfen orada değiller. O harfler tesadüfen orada değiller. O renk tesadüfen orada değil. Bizim projemizde tüm dünya yayılmış aşağı yukarı 130-140 tane gönüllümüz var. Bu gönüllülerden bir tanesi de Odessa'da, Ukrayna'nın Odessa kentinde oturan Alex Miskin adında harika bir grafikçi. Ve Alex'e bir logoya ihtiyacımız olduğunu söylediğinde, çünkü hepsi bunların gönüllüler tarafından yapılıyor. Alex düşündü, çünkü Alex benim yaptığım çalışmaları çok yakından tanıyan bir insan. O zaman size bir kadın grafikçinin yarattığı harflerle bir logo yazacağım ben dedi. Ve Susanna Lichko'nun adı tamamen unutulmuş Mrs. Evans adına adadığı Bu bir dizgici kadın, Mrs. Evans. Kocasının adı geçiyor. Harfler yaratmış. Mrs. Evans da bu harflerin yaratılmasına katkıda bulunmuş. Fakat adı sana unutulmuş. Susan Lichko bunu unutturmamak için, çünkü o da feminist bir grafiker. Susan Lichko Mrs. Evans adına adadığı bir grafik stil, harf stili oluşturmuş. O harflerle İstanbul Kadın Müzesi'ni yazdı ve bizim ne kadar büyük heyecan içinde olduğumuzu bildiği için Lust kırmızısı seçti. Lust Almanca'da heyecan demek. Evet. Lust kırmızısı. Yani bizim, herkes dedi ki aa öyle kırmızı, ne tuhaf bir kırmızı o sizin. Hayır, o tuhaf kırmızı değil, o heyecan kırmızısı. Bizim heyecanımızı yansıtan bir kırmızı. Harika. Bu arada siz tabii konuştukça ve İstanbul Kadın Müzesi'nin hikayesini anlattıkça bir yandan arkanızdaki Açık Radyo logolarına bakıyorum. Hani aynı renkler ve Açık Radyo'nun tarihiyle de çok ilişkili bir yaratma sürecinden bahsediyoruz. Yani çok kişinin gönüllü olarak parçası olduğu, evet, yaratıcılığını kattığı, onunla birlikte var olan, gittikçe büyüyen ve tarih yazan. Evet. Biz bu projeye çok küçük bir grup olarak başladık ve elimizde büyük bir kaynak, maddi kaynak yoktu. Benat'ın sadece internet sitenizin sponsoru olacağım dedi. Ve bu internet sitemizi biz çok dillerde yapmak istedik. Çünkü iletişim sağlayacak bir platform olacak. Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca. Ama bu diller ve sayfa sayfa bilgi var bizim internet sitemizde. Bunların çevrilmesi çok önemliydi. Tüm dostlarımız kendi çevrelerinde sorarak tüm dünyaya yayılmış bir ağ oluştu. 130-140 kişi bu dostlarımız çevirileri yaptılar, tahsihler okudular ve büyük bir heyecanla hiç yük olarak görmeden bir sonraki biyografiyi merakla bekliyorum. Meral ne kadar heyecan verici, ne kadar çok şey öğrenme. Hem Türkiye'den hem diğer ülkelerden büyük bir zevkle, büyük bir şevkle. Ve bu site bittiği zaman, çok yeni bitti site, tüm gönüllülerimize teşekkürlerimizle birlikte sitenin linkini de gönderdik. Gelen cevaplar da bizim için çok önemli bu site. İtalya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, her ülkeden, Ukrayna'dan bizim için bu ülke çok, bu site çok önemli diye mailler geliyor. Herkes seviniyor. Yani bu müzenin birleştirici niteliği, nesiller, cinsler ve kültürler arasındaki konseptini ben hazırlarken aslında Türkiye vardı göz önünde, ama bunun tüm dünyada yankı yaptığı, kainata açmışsınız yani. Kainata, Açık Radyo gibi, evet, açtık ve çok ilgi çekici. Cinsler arası anneler, bizim gönüllülerimizde anneler mail atıyorlar. Oğlumla baktık, bayıldık siteye diyorlar. Yani oğluyla beraber, yetişkin oğluyla beraber siteyi inceliyor ve ikisi de bayılıyor. Bu tabii sevindirici. Müthiş. Peki bu ilklerin üzerine giderken aslında hani ilk üzerine pek çoğumuzun çok düşündüğü bir şey, altını çok çizdiğimiz bir şey, ama daha bazen hani bir ölmek için bunu yapıyoruz. Biz ilk, şunu ilk yapan kişiyiz vesaire gibi. Burada sizin yaptığınız yani müthiş bir tevazuyla birlikte, yani sürekli yenilenebilecek ilkler ve sürekli yenilerinin de ekleneceği bir ilkler listesi var. Ve insanları birbirinden ayrıştırmak, aralarına bir hiyerarşi koymak değil, tam tersine buluşturmak, konuşturmak, birbirleriyle sohbet etmelerini sağlamak ve tabii ilklerin ötesine de nasıl geçildiğini başka etkinliklerle yapacağınızı söylediniz. Siz bu ilkleri keşfederken kendi keşif sürecinizde, Gülümser Hanım'a da sormak istiyorum. En çok nelere şaşırdınız? Kimlerin hikayelerine şaşırdınız? Eminim yani hepsi, hani ben her okuduğumda hepsi enteresan. Evet. Yani hepsi, örneğin ben Kasiya'yı sizin de tanıdığınız gibi şimdi tanıdım. İlk dünyanın, ve Kasiya çok yeni. Yani ben bu siteyi yaparken, sitenin yapılmasından bir sene önce tesadüfen arşivlerde ortaya çıkmış bir isim. Dünyanın ilk kadın bestecisi. Dünyanın ilk kadın bestecisi. Tesadüfen. Yani besteleri, adı hikaye olarak anlatılırmış. Kasiya diye birisi var denirmiş, ama besteleri yok. Yani bizim bu programın açılışında dinlediğimiz bestesi yokmuş. Tesadüfen arşivlerde ortaya çıkmış ve o kadar etkileyici müzik ki. Ve Theodora'nın zaten girdiğiniz zaman internet sitesinde göreceksiniz, birinci madde etkinlik alanı. Bu etkinlik alanı müzede onurlandırılma nedenini gösteriyor. Ondan sonraki başlıklar ise diğer etkinlik alanlarını gösteriyor. Bu insanlar birçok alanda etkin olmuşlar. Theodora kanunlar yapmış ve hırsızlar için mahkemeler oluşturduk. Kadınlara kötü davrananlar için neden ceza öngörmeyelim diyen bir kadın. Yani aslında şu anda var olan her biyografi şaşırttı beni. Yani o biyografilerin bildiğimiz, çok üstün körü bildiğimiz tarafları var. Yaşayan ilklerden de çok tanıdığımız, örneğin seramikleriyle tanıdığımız Alev Ebüziya, onun ama son derece ilgi çekici düşünceleri var. Sonsuz olan şeyler beni her zaman ilgilendiriyor. Sonsuz çizgiler beni her zaman ilgilendiriyor. O sonsuz çizgilere nasıl ulaştı ve o sonsuz çizgileri nedeniyle, sonsuzluğun onu ilgilendirmesi nedeniyle seramiklerinin dünyada bir çığır açtığını, Alev Ebüziya stilinin oluştuğunu öğreniyoruz. Yani bütün bunlar çok önemli. Mihri Hanım ressam, unutulmuş ressam, yeniden keşfetmemiz gereken bir ressam olarak geliyor. Ama Mihri Hanım kadınlar için ilk Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurmuş ve o zamanın Milli Eğitim Bakanı'na giderek kadınlar için Güzel Sanatlar Okulu nerede? Nazır Bey diye hitap ediyor. Yani her kadının yaptığı çok önemli şeyler var. Biz üniversiteye gittik, üniversiteyi bitirdik gayet rahat bir şekilde. Ama Mihri Hanım kadınlar için Güzel Sanatlar Okulu'nu açmak için Nazır'la çata çat savaş vermiş. Yani bunlar kolay şeyler değil. Bu nedenle kadın tarihi kesintisiz bir süreç olarak görülmeli. Biz bugün bizsek eğer kadın olarak mutlaka bu yolu bize açan insanları da tanımamız lazım. Şu anda halen Figen Şakacı, feminist bir stand-upçı, ilkler bitmeyecek. Bizden sonra bizim kızımız, bizim torunumuzun da ilkleri olarak ortaya başkaları çıkacaklar. Dolayısıyla kadın tarihi her zaman heyecan verici olarak kalacak. İstanbul Kadın Müzesi de her zaman sürekli sergisini herhalde yenileyecek. Bu arada bizim sürekli sergimiz yanında geçici sergilerimiz de var. Onlar da İstanbul ve kadın tarihi konusunda her konuya açık olan sergiler olacak. Sadece ilklerden bahsetmeyen... Bir örnek daha vermek istiyorum bu yenilenme şeyine, bir çağrı da aynı zamanda. Filiz Keristicioğlu'ndan bahsettik, sitede de yer alıyor. Türkiye'nin ilk feminist marşını bestelemiş kadınlar vardır. Bu programda da çaldığımız bir parça oldu çok. Aynı zamanda Filiz Keristicioğlu çok iyi bir avukat ve şu anda da İstanbul Baro Başkan adayı. İki hafta içerisinde baro seçimleri var. Pek çok grubun bir araya gelerek ortaklaşabilir dedikleri bir aday Filiz Keristicioğlu. Seçilirse de sanırım İstanbul'un ilk kadın baro başkanı olacak. Dolayısıyla bir ihtimal, bizi dinleyen avukatlar varsa ve destekliyorlarsa lütfen oylarını esirgemesinler. Yani gidip oy versinler. Ben de kendi adıma rica ediyorum. İstanbul Kadın Müzesi adına, İstanbul Kadın Kültür Vakfı adına rica ediyorum. Filiz Keristicioğlu'nu destekleyin. Evet. Gülser Hanım, sizin için bu ilkleri keşfederken özellikle sizi şaşırtan örnekler oldu mu? Bu verdiğiniz bu arada Mısır çarşısı örneği gerçekten çok çarpıcı. Tabii. Yani. Olmaz olur mu? Var. Yani tek tek isim saymaya gerek yok. Hepsi beni çok ilgilendirdi. Hepsi çok önemli. Kadının cesareti. Ben genel açıdan bakıyorum. Kadınların bu kadar cesaretli davranıp, demin Meral'in de söylediği gibi, bugün yaşamımız daha rahat bir şekilde devam ediyorsa mutlaka bu kadınların cesaretiyle açılmış yollardan gitmemiz dolayısıyla olmuştur. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Demin de zaten yola çıkış sebebimiz hep bu. Şu andaki kadınların ve bizden sonra gelecek olan nesillerin, bu cesaretli kadınların, aynı cesaretli kadınları örnek alarak aynı cesareti gösterip yollarına devam etmesi, bu cesaretle devam ettikleri yolda mutlaka kendinden sonra gelecek nesillere de daha rahat bir ortam sağlıyorlar. Kadınların cesaretlere aslında dünyada barışı, birleştirici unsuru yarattığı için ben çok heyecanlanıyorum. Buna çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Bu düşüncelerle zaten yola çıkmıştık. Beni çok heyecanlandırıyor. Bu proje çok heyecanlandırıyor. Genç kızlarımızın cesaretleri, çok yaratıcı genç kızlarımız var. Fakat örnekleri gözlerinin önüne serersek eğer, hiç sormayacaklar, el yordamı ilan gitmeyecekler. Önlerinde resimler hazır, bilgiler hazır ve yollarına devam edecekler. Biz onların bu arayışlarına hizmet vereceğiz. Gelecek nesillere. Sonra da bu sitede yerlerini alacaklar, evet, yaptıkları, evet, çalışmaları. Evet, öyle. Biz onları yıldız yıldız görmek istiyoruz inşallah. Sonraki hayatımızda görürüz. Bu arada başka nelere esin kaynağı olacak bu çalışma, müze çalışması? Onu da merak ediyorum. Yani eminim şimdi bir sürü insan bu örnekler üzerinden tabii kendileri de ben ne yapabilirim diye düşünmeye başladılar. Ben kendi adıma düşünmeye başladım. Bu verdiğiniz Mısır Çarşısı örneğinden en azından o tür mekanlara altında arkasında kadın tarihi yatan, hani bir kadın tarihinin üzerinden yürüdüğümüz ama bunun farkında olmadığımız mekanlara birer o kadınların hikayesini anlatan birer plaket eklenmesi örneğin, mesela evet, ilk adımlardan evet, bir tanesi tabii, olabilir. Tabii. Benim yakın zamanda öğrendiğim ve çok çarpıcı olduğum bir başka örnek Çiçek İlengiz, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalarda yüksek lisans yapan bir araştırmacı. Ondan öğrendim. Büyükada Kültür Evi Turin tarafından, Çelik Gürelsoy tarafından biliyorsunuz renovasyonu yapılmıştı, açılmıştı ve uzun yıllardır çalışıyor. Büyükada Kültür Evi ondan önce bir kadına aitmiş ve 10 yıllar boyunca orada yaşamış bir kere ailesinin yaşam alanı, bir ev orası ve de çok çeşitli etkinlikler yapmış Aurora Fabiota diye bir kadın. Evlat edinilmiş, bir İtalyan Levantin aile tarafından evlat edinilmiş karavanlı bir aileden gelen birisi ve çok acıklı olan Aurora Fabiota hayatının son yıllarında çok maddi zorluklar çekmiş. Büyükada'daki çeşitli mallarını kaybetmiş. Varlık vergisi ve sonrasındaki politikalar nedeniyle. Ve en sonunda o evi paylaştığı, kendisine de bakan yaşlılık günlerinde iki kadına bırakmak istemiş. Onun son hayatının son döneminde hayat arkadaşı olmuş. İki kadına bırakmak istemiş ve bırakamamış. Yani kendi malını, kendi evini iki kadına bırakmak istemiş, bırakamamış. Bugün Büyükada Kültür Evi'ne gittiğinizde Aurora Fabiato'nun ismi bile yok. Ailesinden bahsediliyor. Hani Fabiato ailesinden bahsediliyor ama Aurora'nın ismi evet, bile yok. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Zaten ilk konuşmalarımıza başladığımızda İstanbul'un büyük bir kültür kenti olduğunu, yapılarıyla, insanlarıyla, düşünceleriyle olduğunu söylemiştik. Tabii ki yaşayan müze gibi İstanbul, onun için her binanın tarihçesi, kime ait olduğu yazılmalı. Bunu Beyoğlu'nda biraz başlatmışlardı, binaların tarihçelerini yazmak gibi ama şu anda durmuş vaziyette. İstanbul'un her yerinde bunların yapılması lazım. Herkes bilmeli. Kim bilir ne kadınlar keşfedeceğiz o tarihin bir tabii, parçası. Tabii, olarak. Kim bilir kimleri keşfedeceğiz. Keşfedemediğimiz, duymadığımız neler var. Fakat bu da büyük bir çalışmayı gerektiren bir iş gibi görüyorum. Evet. Mekanı birazcık konuşalım mı? Şu anda bir mekanı yok galiba değil mi? İstanbul Kadın Müzesi'nin evet, mekan arayışı içerisindesiniz. Bu arada dinleyicilerimiz arasından mekan teklif etmek isteyen, bağışlamak isteyen veya önermek isteyen, uygun olabileceğini düşündüğü mekan bilgisi olanlar varsa evet, sizinle ilişkiye evet, geçebilirler. Evet. Bir kere nasıl ilişkiye geçebilirler onu söyleyelim ve de nerede bu İnternet arayışınız? İnternet sitemiz üzerinden ilişkiye geçebilirler. Orada iletişim adresimiz var. İstanbul Kadın Müzesi. İstanbul Kadın Müzesi. Yalnız müzesi yazılıyor İngilizce harflerle. Evet. Ve org.com değil. Ve org, evet. Bizim minimum 4000 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Çünkü yapacağımız kültürel etkinlikler, müze pedagojisi etkinlikleri, disiplinler arası, ulusal ve uluslararası iletişim kongreleri, sempozyumları için ciddi mekana ihtiyaç, büyük mekana ihtiyacımız var. Dolayısıyla eğer bize mekan tavsiye etmek ya da armağan etmek isteyenler varsa küçük mekan olmasın, büyük mekan olsun. Çünkü biz ciddi şekilde profesyonel müzecilik yapmak istiyoruz. Ve Gülümser Yıldırım bir iş kadını olduğu için bir şirket yönetmenin tüm becerilerine haiz. İstanbul Kadın Müzesi ciddi şekilde kendi kendini yöneten, kendi kendini finans olarak, para geliri olarak çevirecek profesyonel elemanlar tarafından yürütülen bir müze olacak. Dolayısıyla baştan itibaren geniş mekan, tüm etkinliklerimizin yapılabileceği bir mekan olması lazım. Örneğin rahat ulaşılabilecek tabii ki bir mekan olmalı. İnsanların rahat ulaşabilecekleri bir yer olmalı. Yakınında otobüs durakları olmalı çünkü biz toplu iletişim araçlarının kullanılmasını da istiyoruz. Yeşillik olursa çevresinde çok hoş olur. Tabii benim en büyük hayalim de bir havuzu olsun istiyorum. Müzenin önünde bir de havuz olsun, fıskiyeli bir havuzu olsun. Tabii bunlar hayal olacak günün birinde. Mutlaka olacak. Zaten çok sağlam bir giriş yapmışsınız. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Son olarak da sizin seçtiğiniz bir parçaya da geçeceğiz ama ondan önce sizin özellikle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa. Tabii bunu mutlaka paylaşmak istiyorum çünkü her toplantıda bize soruluyor. Bu ilkler son derece izafi bir kavram, son derece anlaşılması zor bir kavram. Nedir seçim kriterleriniz diye soruluyor. İlkler için biz 4 seçim kriteri kararlaştırdık. Bunlardan bir tanesi tabii ki yol açıcı kişileri onurlandırma. Yol açıcı kişiler onurlandırılırken yapılmamışı yapmış, denenmemişi denemiş olması çok önemli. Kasiya gibi örneğin ilk defa beste yapan, o zamana kadar erkek egemen olan bir alana dahil olması. İkincisi, unutulmuş özelliğe vurgu var. Unutulmuş özelliğe vurgu demek şu demek. Biz şair nigarı bir şair olarak tanırız. Ama şair nigarın çok önemli bir özelliği var. İlk tiyatro senaryosu yazarı kadın. Tiyatro senaryosu yazmak erkek işiyken şair nigar ben de tiyatro senaryosu yazıyorum demiş ve son derece toplumsal kritik içeren bir tiyatro senaryosu yazmış. Çok tavsiye ederim. Mutlaka internet sitemizde Şair Nigar sayfasına girin. Onun bu senaryosunu tanıyın. Unutulmuş özelliğe vurgu Beki Bahar. Beki Bahar aramızdan çok yakın zamanda ayrılmış bir kişi. Beki Bahar yazar olarak tanıyoruz. Aslında Beki Bahar bir tiyatro senaryosu yazarı. Bir sene önce öldü fakat bunu birçok kişi bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. Agavni Zabel Binamecian ve Kınar Sıvacıyan. Her okuduğum kitapta tiyatrocu olarak adları geçiyor. Tiyatro oyuncusu olarak. Halbuki bunlar ilk kez tiyatro kurmuş kadınlar. Ne demek bu tarihte? Tiyatro kurup yönetmek de para kazandılar, para kazandırdılar. Bunlar çok önemli şeyler. Halide Edip adı var. Halide Edip adı var. Şu anda sitemizde yok. Daha birçok biyografi eksik. Ama Halide Edip adı var. Hepimiz nasıl tanırız? Yazar olarak tanırız. Aslında Halide Edip adı var. Savaş gözlemlerini roman konusu yapmış ilk yazar kadın. İşte bundan da şunu anlıyoruz, kategorilerin çeşitli alt kategorilerle zenginleştirilme imkanı var. Bu da bizi çok daha geniş alanlara götürüyor. Kültür aidiyetini yansıtma tabii ki son derece önemli bir prensip İstanbul Kadın Müzesi için. Eğer bir kültür grubu, Çerkezler örneğin, Neveser Kökdeş'i bizim ilk bestecimiz diyorlarsa buna hayır demek, abesle iştigal etmek olur. Neveser Kökdeş tabii ki ilk olarak yer alacak. İşte bize bunlar

mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem.